Dobrý den, je 28. února 2018 a právě vzniká další podcast Cinius FM. Za mikrofonem vás zdravím, jako obvykle já, Petr Urban, a mám tu sebou svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře. A my bychom se mohli bavit o spoustě věcech. Třeba co mi připadalo zajímavý je, že podle Kaspersky Lab, podle nějakého jejich výzkumu, 11% lidí v Česku si myslí, že zařízení s Androidem se nedají nakazit malwarem, takže je používají pro sledování porna. Jo. Takže to je jenom jako taková informace z jiného světa, ale o tom se nebudeme bavit. Informační nějakou bezpečnost, ať si každý dohání v tuhle chvíli sám, ale budeme se bavit o mobilech. Hurá, byla zase velká výstava, no v době, kdy si tento podcast poslechnete, tak můžeme říct, že byla. A sice MWC 2018 odehrála se jako obvykle v Barceloně. A Lukáš nám povykládá něco o svých dojmech a já to budu vtipně komentovat. To jsem zvědavý, co teda vtipně k tomu myslíš. To nevím. Tak jak jsi říkal, odehrávala se tento týden největší mobilní akce, kde všichni velcí výrobci představují nějaké novinky, nebo všichni ne, ale vlastně letos tam ani těch výrobců moc nebylo, člověče. No, byly tam, ale ty novinky velký představil Samsung, představila Nokia, Sony. Ale třeba LG to jako odfláklo, že jo, Huawei ten si to chystá taky na vlastní akci, HTCčko taky nic. Je to trošku zajímavý, ale těch telefonů nebo nějakých myšlenek, technologií a tak, tak tam bylo hodně. Já tady mám sepsaných asi 8-9 bodů, který bych chtěl jenom takhle moc zmínit, podiskutovat o tom, co si o tom myslíš, co si o tom myslí má, jak to, jaký to bude mít přínos a podobně. Takže bych to hned odstartoval takovým tím jako nejočekávanějším telefonem, který přišel, to je Galaxy S9 od Samsungu, který nepřinesl vlastně žádný překvapení, protože Samsung jako obvykle neuhlídal vůbec ten průtok informací a vědělo se dopředu, jak to bude vypadat, kolik to bude stát, co to bude mít za funkce, prostě všechno se provalilo, Samsung to tak jenom jakoby schválil, hele, tady to je. Ve zkratce je to Galaxy S8, která je jako zase v mnoha ohledech lepší. Vlastně bude to rychlejší, má to lepší foťák, ten displej je stejný, ten design je taky víceméně stejný. Konečně tam teda přesunuli trošku tu čečku otisku, že už není vedle foťáku, jako byla u té minulé generace, ale už je pod tím vycentrovaná, takže se na to bude jako líp trefovat, nebudeš tam sahat na ten objektiv. Přidali tam stereo reproduktory a zajímavý je teda ten foťák. Jo? Oni tam jako u svého druhého telefonu tak tam přidali variabilní clonu, kde ty při focení právě tam můžeš měnit světelnost toho objektivu, což jako má být tam výhoda. Já teda si nejsem úplně jistý, k čemu to u toho telefonu bude, ale budiš. Ale co tam je zajímavý, tak použili podobný snímač, jako má Sony, jako, nebo jako dělá Sony, který má, je tak jako rozvrstvený a v té poslední vrstvě je i vlastní nějaká operační paměť nebo úložná paměť, která slouží k rychlému vyčítání dat z toho snímače a díky tomu potom můžeš dělat takový triky jako super zpomalené video nebo že můžeš prostě natáčet videa až při skoro tisících FPS, jako snímků za sekundu. A právě tady tuhle funkci, kterou myslím, že to bylo loni nebo už předloni dokonce, tak představilo Sony v mobilech, tak Samsung to udělal letos. Není ještě tak daleko, protože Sony technologicky tam má trošku náskok, protože dokáže natáčet delší to video. Ale Samsung prostě tady tímhle ukázal, jako kam se tady ten nějaký trend bude vyvíjet. A je to jako docela zajímavý, že jo, mít telefon, který ti dokáže prostě natáčet fakt těch 1000 FPS, že když je to potom normálně přehraješ, tak že to máš jakoby 30krát nebo 32krát zpomalený čas. Jo, uvidíš věci, které normálním okem neuvidíš. Ale problém právě tady s tou technologií, nebo má to dva problémy. Jednak to, že ta paměť je ještě pořád dost malá na to, aby to video vlastně bylo skutečně užitečný. Jo, protože u toho Samsungu se do toho, ty můžeš reálně natáčet jenom 0,2 sekundy. To je 0,2 sekundy prostě času, ale který právě po tom zpomalení 30násobným, tak jako dá ti to jako reálných, nebo při tom přehrávání ti to dá 6 sekund, takže prostě 6 sekund vidíš, co se odehrálo předtím za ten jakoby zlomek sekundy. Takže ještě pořád to prostě není ono, že si jako těžko budeš při tom natáčení trefovat vlastně, co chceš vidět. Jako, bude to trošku komplikovaný, ale je to zajímavý. A ten druhý problém je s tím, že abys takhle jako zpomaleně něco natáčel, tak potřebuješ mít asi hodně světla, protože pokud to má snímat 1000 snímků za sekundu, tak tam potřebuješ mít prostě tu krátkou dobu závěrky a na to potřebuješ mít zase jako být dobře nasvětlenou tu scénu, jinak tam uvidíš prostě tmu, takže vlastně neuvidíš nic. No. To je fakt. Na druhou stranu ve tmě nepotřebuješ asi nic natáčet, že jako tmu ve zpomaleném režimu, to je jako nuda, že jo. No, to si dokážu jako představit živě, to nemusí točit, no, to je pravda. Tak ta nastavitelná clona rozhodně, i když se můžeme pozastavovat nad jejím nějakým smyslem, tak prostě říká to něco o tom, že ty mobily se zase víc snaží vytlačit kategorii klasických fotoaparátů a jako žádný mobil nic jinýho nemá, že jo, takovej, takže vlastně Samsung jako rozhodně může říct, hele, my tady máme něco navíc a jako jsme nejlepší. No, to je zrovna taková technologie, která se bude těžko prodávat, nebo jako těm lidem nevysvětlíš, k čemu tady tohle je. Jo, tam někdo prostě říkal, nebo i Samsung jako trošku naznačuje, že to, jo, čím máš světelnější objektiv, tak tím je tam prostě potom nižší hloubka ostrosti, což znamená, že jakoby, když fotíš nějaký portrét, tak ti ho víc vypíchne od toho pozadí, ale prostě u tady těchto 5 snímačů v mobilech to pořád vlastně nemá takový velký vliv. Spíš tam jde fakt o to, že si tam budeš moci využít tu nízkou světelnost, teda vysokou světelnost při tom jakoby lepším focení za šera nebo ve tmě a naopak za dne slunečního, tak prostě můžeš tam to jako trošku přiclonit, tak jak to dělají zrcadlovkáři a tak. Asi máš možná pravdu, že běžný člověk třeba nebude vědět, co s tím. Jo, já si jo, ono to tam stejně jako funguje automaticky, takže to jako můžeš to samozřejmě změnit i ručně, ale jako nikdo si to nekoupí prostě kvůli tady tomuhle. Jo. To tam prostě je funkce, která má nějaký smysl. Podle Samsungu to má prostě účel, ale jako nikdo se zde nekoupí foťák, protože tam má variabilní clonu, to je pitomost. Já si myslím, že třeba pár lidí se najde, který, když to takový ty lidi třeba jako já, který nechcou investovat prachy do lepšího foťáku, ale chcou prostě nejlepší fotomobil, řekněme. Jo, tak jako tohle jim to splní. Ale já myslím, že třeba už i ta S8 fotila dost slušně, že tady tohle bude dál, nebo rozhodně tady tohle vylepší ty fotky za šera, nejenom právě jako díky té lepší světelnosti, ale prostě zase tam bude jako o něco lepší to zpracování softwarový, což dneska hraje prostě velkou roli a budeš tam mít prostě další jako nějaký funkce navíc, ale jako furt ta S8 jako je hodně dobrá, no, a bude za poloviční cenu teďka se prodávat možná. Jasně, jasně, to asi nikdo nerozporuje, ale pokud chceš to nejlepší, tak to dostaneš. Rozhodně si myslím, že furt jako většina lidí potřebuje foťák, který funguje co možná nejlíp automaticky, že? V čemž asi dá se říct hodně dobrý nebo nejlepší byl Apple a 100% je to disciplína, ve který asi vyniká Google, dá se říct, že? Teďka s těma pixelama. Jo. Takže je otázka třeba, jak dokáže Samsung konkurovat těmhletěm telefonům v tomhletom ohledu. Ale tam ty rozdíly jsou úplně minimální. Já jsem třeba viděl i ty testy, který dělá DxOMark, který dělají a jako fakt tam ta špička, což je Huawei, Samsung, Apple, nebo ty Pixely, nebo HTCčka některý nový, tak to jsou úplně marginální rozdíly, to fakt oni tam vždycky tomu stanoví nějaký číslo, jo, a má to třeba jeden telefon, má o jeden bod víc než ten druhý a hned prostě z toho jsou bombastický titulky, jakože tohle je nejlepší fotomobil, ale prostě jako kdo umí fotit, tak dokáže fotit dobrou fotku jako s čímkoliv, že jo. Skoro. No, skoro. S čímkoliv. Ale jinak teda, já teda bych za prvý řekl, že ta Galaxy S9 rozhodně jako super. Asi se nedala čekat revoluce, je logický, že ty telefony přicházejí po roce, tak prostě je to iterace a jako Samsung si myslím rozhodně jakoby vyřešil takový ty malý bolístky, aspoň některý, který tam byly a že je to prostě krok správným směrem. Ten telefon mi osobně přijde hodně krásný. A jak jsme si třeba v posledních letech stěžovali, že se v těch telefonech nic zajímavého neděje, teda vlastně až loni se začalo dít a to bylo zejména s těma displejema, který překrývají co možná největší plochu zepředu, tak vlastně ta druhá zajímavá a možná úplně nejzásadnější oblast jsou asi právě ty foťáky, že momentálně. Protože jako nový procesory to nikoho nenatchne, že jo? To prostě jasně je to čím dál lepší, ale to už jako nikoho neposadí na zadek, ale právě v té oblasti fotoaparátu si myslím, že se dočkáváme se prostě nějakých výrazných pokroků. Je třeba zajímavý, že zejména Google na to jde úplně asi nejvíc ze všech přes ten software, ale i ty snímače jsou čím dál zajímavější, takže... Rozhodně jako software nebo to zpracování následný těch surových souborů, tak dneska hraje jako podle mě největší roli, protože když se vezmeš, Sony dělá snímače jako skoro pro všechny, ale zároveň Xperia jako foťáky nejsou úplně jako špička, jo? Tam pořád jsou velké rezervy. A když si vezme, že prostě ostatní z těch stejných snímačů dokážou vytáhnout mnohem víc, tak tady je prostě vidět, že jako ten software dneska hraje fakt velkou roli a Google tady tohle si umí podchytit. No. Jakože máš tady telefony, které se snaží sázet na třeba duální fotoaparát, že jo? Mají dva snímače a to a Googlovy pixely mají zatím snímač jenom jeden, ale dá se říct, že z toho se dají vytáhnout možná úplně nejlepší fotky ze všech, takže... Ale tak... A Sony? Právě já už bych se přesunul k dalšímu tématu. Jsem chtěl říct, pojďme Sony, dál. který představilo nový Xperia XZ2 a XZ2 Compact, tak jak ostatní výrobci, jak si říkal, tak už dneska taky sázejí na ty duální fotoaparáty, tak Sony ještě pořád ne. Asi se dočkáme možná příští generaci, protože tam jeden jako duální foťák prezentoval jenom tak jako ne v telefonu, ale jenom jako mimo. A na těch Xperiích je zajímavý, že konečně po letech, nebo konečně, no jo, konečně přinesli nový design, že už jako takhle úplně neplýtvá tím místem vepředu, už tam nejsou takový velký rámečky. Dost to připomíná nějaký různý Nokia nebo HTCčka, spíš ty nový U11 a podobně. Není to podle mě úplně originální, ale jako jsou ty telefony celkem pěkný, ale samozřejmě jsou jako špičkově vybavený a všechno. Jsou zase voděodolný, ten větší telefon má už i bezdrátový nabíjení, což myslím u Sony vidíme prvně. Ale já jsem se hlavně těšil na ten kompakt, co s tím udělají, protože jako Sony zůstává tím posledním, kromě Apple, který se věnuje těm trošku menším telefonům a dává do nich nějakou špičkovou výbavu. Ale Sony mě trošku zklamalo, že ten telefon zase zvětšilo, jo? Že prostě už je to kompakt. Jako ve srovnání s těmi ostatními šestipalcovými plackami, tak je to pořád kompaktní, ale s těmi ostatními staršími kompakty, tak už je to pořád větší. Jo. A ten telefon už není o tak moc menší, než jako ty nekompaktní telefony jinakých výrobců. Teďka to teda má 5 palců, jenom asi bychom mohli říct. Má to 5 palců, ale jako ten půdorys toho zařízení prostě není o moc menší než třeba ta S9 nebo S8. Ale já třeba když koukám, samozřejmě nedržel jsem ještě ten telefon v ruce, a když koukám na fotky, tak mně přijde, že ty rámečky, když je zmenšil, že pořád jsou docela dost výrazný. Jsou ještě pořád dost výrazný a teď já to teda nemám před sebou ten obrázek, ale mám pocit, že tam furt zachovali to logo, že jo? Je tam logo, no, dole. No, tak jako dost tam ještě pořád plýtvají místem, ještě furt je tam nějaká velká rezerva, já nevím, o co jim jde, Sony právě se musí hrozně snažit, jejich prodeje jdou do kopru a ta divize mobilů jako by podle mě na zavření, jo, na ukončení, rozpuštění a vypuštění. A já nevím, proč jako nezariskují, nebo oni riskují tím, že prostě dělají ty telefony, který trh nechce, nebo vlastně ti ostatní jsou trošku dál, ale uvidíme, no, jak uživatelé přijmou tady ten nový design. Já si teda kladu jako podobnou otázku a doufal jsem, že ty mi na ní odpovíš, proč Sony prostě neudělá telefon, kde jsou ty rámečky mnohem menší, jo, například. Teď jako tenhle ten trend už je nějakou dobu nastavený a zejména ta minulá generace vypadala úplně trapně vedle těch moderních smartphonů, ale to přijdou s něčím takovýmhle, teď to prostě nemůže nikoho zaujmout, si myslím, jo. Kdyby si skupoval nový telefon, tak řekni mi, proč by si skoupil tohle. No to je právě ta věc a trošku jsme to řešili i s Radkem Kejdušem před Vánocema, když jsme dělali jakoby tipy na dárky, že máš, že jo, tady spoustu výrobců, každý se chlubí nějakou svojí jako vlajkovou lodí, ten prostě tím telefonem, do kterého nacpali všechno. A je strašný problém třeba doporučit nebo jako být tím zákazníkem, který si chce koupit nový telefon, tak jako nevidím důvod, proč by si kupoval nějakou tu Xperia. Ten kompakt chápu, to je prostě pořád jakoby špičkový telefon zabalený do nějakého menšího těla. Jako tady je pořád potom nějaká poptávka nebo nějaká díra na trhu, protože nikdo jiný to takhle nedělá. Ale jako by nějakou velkou Xperii, proč si koupit, tam fakt úplně nevidím moc důvod. Možná, že třeba Sony má celkem jako dobrou komunitní podporu, že pokud tam chceš nahrát potom po nějaký ukončení oficiální podpory, jako nějaký Android prostě třetí strany, jo, nějakou tu komunitní rompu, tak jako třeba, ale to prostě jako hrozně blbý důvod, že jo, to... si koupit telefon. Ani nejsou jakoby cenově nějak atraktivní, to Fakt nevím. Hele, a mně třeba jako osobně ani ten design nepřipadá buchu jak atraktivní. Jako nejsou to škaredý telefony, ale že by to nějak jako řvalo, kup si mě, jsem strašně krásný telefon, ani to tam jako třeba úplně nevidím. Oni se v minulosti odlišovali, ten design, když s tím přišli, s tím Omnibalance, tak byl fajn, byl takový netradiční, vlastně to byl asi první výrobce možná, který dělal vodě odolný těla, ale jako dneska už jsou prostě všichni dál, no Sony se zaseklo někde v minulosti, bohužel. Takže Sony asi vymře, ještě bychom možná mohli zmínit, což mě jako taky dost demotivovalo, abych třeba o takovémhle telefonu uvažoval eventuálně, že Sony se rozhodlo taky odebrat jack 3,5 mm prosluchátka. Jo, no, a to taky, to jsem... Sony, který prostě vždycky se chlubilo špičkovým zvukem, jo, prodává spoustu zvukových systémů a oni prostě odstraní jack, přitom v tom těle je pro to místo, jako já tohle nechápu, je to hrozně blbej trend. Jo, ale co je právě zajímavé, že se ukazuje, že ještě jako ne všichni naskočili na tenhle ten vlak, takže já pořád tak trochu čekám, jak to dopadne, jo. Třeba Samsung zatím si ten jack drží, že jo. Jo, ale je pravda, že ty výrobci loni třeba HTCčko, že jo, taky uvedlo nějaký telefony, třeba HTC Ultra, který taky nemá sluchátkový jack. To byl... Jo, i Google o to přišel. Google právě, o to ten, přišel. Mimochodem, tyhle ty dva výrobci, to byly přesně výrobci telefonu, který se ještě rok předtím chlubili. Vysmívali Apple, no. No, my máme jack, my jsme borci, my to podporujeme prostě, jo. A jako rok na to, ticho po pěšině, my nemáme jack, vůbec to nerozmazávali. Jo, zatím třeba ještě LGčko si drží, já nevím, ty jacky nebo to, no, takže... Samsung, ten se toho drží, pořád tam má i ty čtečky paměťovek, jako fakt, a teďka, když přidali ještě ty stereoreproduktory, jo, a pořád pokračují s vývojem těch foťáků, tam už fakt těm telefonům je jako málo co vytknout, můžeš prostě kritizovat cenu, že je jako zbytečně vysoká třeba, můžeš kritizovat ten software, nebo tu jako softwarovou podporu Samsungu, ale prostě po té hardwarové stránce to je fakt, já nevím, to jsou jako nejpokročilejší telefony objektivně, to fakt jako všechny moderní technologie to prostě jsou tam jako nacpaný, to je jako neuvěřitelný věc. Já musím říct, že jak jsem Samsung moc nemusel v minulých letech, tak jako teď poslední dva roky jsou ty jejich telefony fakt dobrý, si myslím. Jediný, co by mi to tam asi trošku kazilo, je možná ten jejich software, jo, ale to zase by bylo na jinou debatu. Jo, teda posuneme se dál. Jak mě zklamalo Sony, tak mě celkem potěšil Asus, který vlastně taky mě trošku zklamal, jo? Protože představil nový Zenfone 5 a 5Z, který prostě kopírují iPhone X. Jo? Prostě mají ten pitomý design s tím výřezem v displeji, což fakt nevím, jako, proč tohle někde kopíruje. Přijde mi to jako úplně jako velká odpornost, nepraktická. To a vůbec jako na tom MWCčku tak bylo jako několik výrobců nějakých čínských malých, který jako by doslovně úplně okopírovali ten iPhone, no, že to se jmenovalo i jako podobně, že to byl prostě nějaký jakoby O-Phone X nebo něco takového. A fakt to byl úplně stejný, ten Asus je trošku jinačí, ale prostě pořád tam má ten blbej výřez. Ale co teda u Asusu je novinka, tak jako zase použil tam jako špičkový hardware, i když prostě třeba ty jeho foťáky nejsou nebo na tu úplnou špičku, tak prostě nedosahujou, ale jako dá se s tím žít v pohodě. Ale konečně snížili i cenu. Jo, prostě ten jakoby nejlepší telefon tak se bude prodávat od zhruba nějakých jako 12 tisíc v přepočtu na naše, což prostě je konkurence právě pro třeba OnePlus nebo Xiaomi, který se prostě snaží dělat takový ty jakoby nadupaný telefony za co nejnižší cenu, takže do téhle války teďka promluví i Asus. Což jako by je určitě fajn, že tady budeš mít právě jako na výběr, protože dneska nebo loni hlavně se teda ty špičkový telefony přesunuly do nějaký cenový hladiny okolo 20 tisíc. Jo, a pokud tady budeš mít stejně vybavený telefon s horším foťákem, který bude stát třeba 12, jo, tak je to jako docela dobrý argument pro koupi, jo, pokud ti fakt nejde jenom o ten foťák, ale chceš prostě mít jako rychlej telefon a tak. No, to rozhodně. Takže tady Asus určitě zabudoval a jsem teda zvědavej, co s tím udělají dál, protože mají tam i nějaký levnější telefony, který zase se budou snažit nějak jako cenově a těmi parametry třeba vystřídat nějaký jakoby Xiaomi, jo, tu jejich řadu Redmi, která je taky jakoby hodně výhodná, co se týče právě toho poměru cena výkon. Takže jako Asus celkem jede a jako uvidíme. A tím dalším výrobcem velkým, který tam ukázal novinky, tak byla Nokia. Představila 4 nový smartfony, který podle mě je tam problém jako u toho Sony, jo? Že Jsou to telefony, u kterých si řekneš, jo, OK, tady to jako vymysleli dobře, to je dobrý. Pak se podíváš na tu cenu a řekneš si, ty vole, jako, kdo si tohle koupí, jak to chceš doporučit, komu to prodáš, jo. Že ty telefony, kdyby stály jako mnohem méně, tak by byly zajímavý, ale za tu cenu, jak to mají teďka, tak já nevím. Ta jako nejzajímavější z těch tak je nová Nokia 8 široko, nebo jak se to čte, je to by nějaký pokračovatel loňského telefonu, kde jako nenechali skoro kámen na kameni, je tam jinačí displej, je tam prostě jako mnoho jinačích komponent, je tam bezdrátový nabíjení, je to voděodolný, jako fakt je to už dobrý telefon, ale stojí prostě přes 20 tisíc a jako za tuhle cenu právě koupíš tu S9 a jako proč bys kupoval tu Nokia, no já nevím. Ale co je teda ještě trošku sympatický na té Nokia, takže oni asi teda vzdali vývoj nějakých vlastních nadstaveb a nějakých úprav vlastních Androidů, což oni vlastně ani předtím to jako neměli nějaký vlastní úpravy, ale adoptovali programy Android One a Android Go, což jsou prostě takový jako verze nebo čistý verze Androidu, o který se víceméně stará sám Google, takže tam Nokia zaručí rychlý aktualizace i ty upgradey na nový verze, takže alespoň v tomhle ohledu je to fajn. Právě, jakože já si myslím, že ta Nokia ještě předtím třeba než ji koupil Microsoft, tak měla vždycky problém, nebo i když ji koupil Microsoft, že prostě ona dělala telefony, jejich jako parametry, když jsi našel podobný modely u konkurenčních výrobců, tak většinou prostě ta Nokia to měla mnohem dražší, takovýhle ty telefony, jo, že ten problém přetrvává do dneška svým způsobem, což je zajímavý, protože tohle je úplně jiná Nokia. No a jinak ty si stěžuješ na to, že nejsou malé telefony, jako já si dovolím ti oponovat, prostě Nokia představila nějaký malinkatý smartphone, který má 4,5 palcový displej s rozlišením 480 na 854 pixelů, má to 1 GB RAM a 8 GB úložiště, no prostě na co si stěžuješ, to je pecka, ne? A stojí to $85, no. To jsou telefony, já jsem to schválně se koukal na úrovni nějakých jako jako před 7 lety by tady tohle byla špička, jo? Nějaký jako Galaxy S2 nebo něco takového, jo? Na téhle úrovni. Ale jako prodávat tady tohle dneska, já nevím. To je docela hodně odvážný. Jako asi, tady s tímhle asi zacílejí prostě na Indii nebo nějaký asijský trhy tady u nás. Jako fakt, tam trošku si víc si připlatíš a už máš prostě něco jiného, jo? Máš, budeš mít jako lepší displej, rychlejší telefon, větší baterku tam a ta Nokia 1 a je i docela drahá, ale teda ještě drahší bude jinačí Nokia, je to Nokia 8110, jo, pod tí 3310 tak jako zrecyklovali další starý telefon, tady tenhle je ještě víc starý, nějakých jako 22 let a je to hloupej telefon, který je vlastně drahší než ten jejich nejlevnější který telefon, což je zajímavý. A to 8010, tak pokud si pamatuješ tu starou, nebo pokud si vypamatujete tu starou, tak to byl takový ten telefon, který se objevil v Matrixu a byl na svou dobu hodně stylový, protože byl zahnutý a ještě tam měl ten flip crit, nebo vlastně nebyl flip, ale byl jenom vysouvací slider. A to bylo v té době hrozně cool, ale já teda nevím, jestli to je cool ještě dneska. Není to cool, vypadá to dost divně. Jo, já jsem s tím krytem, nebo ty kryty mi přišly divný už v minulosti, jo, teda Nokia měla tady tyhle slidery, třeba Ericsson měl právě ty flipy, že ty jsi to prostě jakoby odklopil a přišlo mi to jako k ničemu úplně, jako by nepraktický a ještě dneska u toho hloupýho telefonu, kde se žmí ty tlačítka nebo kupuješ si to kvůli tomu, že tam jsou tlačítka, jo, tak ty vezmeš ten telefon z kapsy a aby se s tím tlačítkům dostal, tak to musíš posunout dolů, ty jo, to jako proč? Ale já nevím, jestli to byly ty Nokia, nebo jestli to byl potom nějaký jiný telefon, ale mám pocit, že u některých telefonů, který měli právě takovýhle trošku jako zahnutý tvar, že se ten kryt nějak zasekával, ne, po čase. Jako samozřejmě tam se to může jako zaníst, ošoupat a pak to pojede blbě, ale a ještě teďka, když to prostě dělají Číňani, kteří si na tom třeba nedají moc záležet, nevím, tak jak to dopadne. Nevím, na mě to působí podobně jako ta 3310, asi si pamatuješ nebo pamatujete, že jsem to dost kritizoval, že prostě mi to přišlo dost trapný, že je jasný, že prostě dřeněj tu značku, snaží se vytěžit nějakou nostalgii, která tam je, nebo není možná, já nevím, a jako kromě toho, že je to taková kuriozita, to asi nějak zajímavý není. Nevím teda, proč by si to měl kdo koupit. Pokud... No, jako bude to stát asi 2,5 tisíce, jo, a přitom je to na úrovni nějakých jako mnohem levnějších telefonů. I když oni vlastně tady, tam je jako už poměrně výkonný hardware, jo, tam nějaký jako 4-jádrový procesor a tak, a běží tam forknutý Firefox OS, takže myslím si, že to jako hlavní výhoda chytrých, nebo teda těch hloupých Nokia, což je dlouhá výdrž, tak si myslím, že tady to nebude úplně moc fungovat, ale jako nechme se překvapit. Jo, bude to mít dost výkonu na prohlížení webu. No, to možná bude jako fakt pohodlný na no, ne, právě. Ne, dneska. Je to takový návrat prostě do času jako 10 a víc let zpátky, že když se surfovalo právě na těch nedotykových displejích, všichni používali Operu Mini a tak. No. Jako pamatuju si ty časy, ale nechtěl bych se do nich vrátit nějak. No. Jako přijde mi tady ten banán, jako, že to je jakoby takový, hodně se o tom mluví, je to takový jako vděčný téma, ale jako ten telefon, fakt ta 3310 podle mě je mnohem zajímavější než tohle. Už fakt kvůli tomu krytu. A mimochodem, když už tohle kopírovali, tak měli kopírovat 7010, která měla ten kryt vystřelovací. Tam byla pružinka, to se vystřelilo a to bylo mnohem víc cool. Jo, tady u toho musíš to prostě šoupnout prstem jak blbec. No ale Neo byl cool, že jo, když s tím telefonoval, takže. A no, pak mu to spadlo do propasti někdy. Jo. No a ještě jeden takový návrat do 90. let, tak firma Planet Computers, je to britská firma, tak ukázala na MWCčku svůj nový, já nevím, jestli to říct telefon, je to prostě jakoby novodobý PDAčko, který se jmenuje Gemini. Odkazujou se hodně na právě 20 let starý Psiony, nebo Psiony, jak se tomu tady u nás jako říkalo, že jo, po česky. A je to takový prostě maličký, nebo má to tvar maličkýho notebooku, máš tam prostě klávesnici, klasickou tlačítkovou velkou a na pantu přidělaný displej, musíš to prostě odklopit jako nějakou mušli. A to mi přijde fakt hrozně sympatický, že jako někdo se tady tohle snaží dělat. Oni loni tady s tímhle šli na Indiegogo, kde snažili nějak zmobilizovat fanoušky nebo nějaký ty jakoby hardcore uživatele, který prostě nechcou ty normální placky, normální smartphone, jo, dneska všechny smartphony jsou víceméně stejný. Fakt jenom málo kdo se snaží nějak odlišit, což třeba dělá jako BlackBerry, jo, že prostě třeba dělat pořád ty, nebo jsem tam udělal nějaký telefon s QWERTY klávesnicí. A tady tohle ještě něco jiného, jo, je to fakt zařízení právě jak kdyby tady přišlo z těch 90. Akorát, že má prostě moderní hardware, má moderní software, máš tam Android, nebo se tam budeš moci flashnout nějaký Linux. Mají tam otestovaný Debian nebo Ubuntu, nebo i Sailfish OS, o kterým bude slovo za chvilku. A fandím jim, že jo, to je jako hrozně pěkný, že fakt tady se snaží někdo vykrývat i ty malý díry na tom trhu, jo, že se snaží prostě oslovovat fanoušky, kterých může být kolik, jako desítky tisíc nebo stovky tisíc maximálně. Oni těch jako backrů na Indiegogo neměli zase tolik, ale pokud se rozkřikne, že ten telefon je fakt dobrý, tak fakt ty uživatelé se to může najít a mi to přijde fajn. A prostě psaní na téhle klávesnici. Já jsem teda ty Psiony nikdy neměl. Já jsem zkušenosti s nimi nabil, až prostě už to byla mrtvá záležitost. Takže v té době, kdy tady tohle přišlo, tak jsem jenom prostě si četl, jak to bylo cool. Takže fakt v té době jsem to neocenil, ale jako dneska věřím, že fakt ty lidi si k tomu ještě tu cestu najdou. Jakože já asi třeba nejsem úplně cílovka, ale podobně jako ty jim fandím. Pokud někdo tohle chce, tak jako je to sympatický, že vybrali tolik prachu na Indiegogo, takže zjevně tam nějaká ta poptávka je. Možná ty lidi jenom byli zoufalí, takže i když jich nebylo tolik, tak prostě poslali na ten projekt všechny svoje peníze, všechny úspory a něco z toho vznikne. A právě tady tenhle formát, že tam máš ten odklopitelný displej, tak to už tady dlouho nebylo. Jako myslím, že z těch jakoby velkých výrobců, tak myslím, že jako poslední tohle představil. Myslím, že to bylo HTCčko, to byl nějaký Desire Z nebo nějaký takový telefon. A to už je hrozně dávno. Oni vlastně HTCčko mělo ještě nějakou takovou výklopnou, nějaký výklopný mobil s Windows Phonem, mám pocit. Něco takového představili. Jo, ano, s Windows Phonem 7 ještě tehdy. Ale pak už tohle to úplně vychcípalo. Jo. Jako je to určitě náročnější na výrobu, jo, máš tam spoustu jako mechanických součástek, takže se to bude asi více kazit, ale vlastně to psaní na takový klávesnici je prostě něco úplně jinakšího než datlování, že jo, na tý softwarový, ale jako většině lidem asi vyhovuje ta softwarová, no, hold. Jakože jo, zase ta softwarová je hodně přizpůsobitelná, což ta hardwarová je nějak daná, že jo, s tím už moc nehneš, takže pokud ti nevyhovuje, máš smůlu a navíc zase u toho softwaru se potom ty nedostatky... Co ti nemůže vyhovovat na hardwarový klávesnici, že jo, všude máš... Rozložení. Jako prostě může se stát, že mě to nebude vyhovovat. Já mám třeba osobně problém i k počítači si vybrat klávesnici. Nakonec zjistím, že mi nejvíc vyhovuje ta nejlevnější prostě šitka, že jo, nějaký Genius, tyjo, za 200, což tady mimochodem leží přede mnou a jako je to super prostě, já si nemůžu stěžovat. A tak u těch mobilů, tam i ty softwarový jsou všechny víceméně stejný, že jo, potřebuju prostě dát co nejmenší prostor, dostat co největší jakoby tlačítka nebo... Jako tam nevymyslíš toho moc, tam jde spíš jenom o ty funkce navíc, které tam jsou, nějaká přizpůsobitelnost a tak. Ale... No však právě, že jo. Jako třeba v tomhle to mě hrozně právě překvapil SwiftKey, který používám na Androidu, protože to je fakt jako strašlivě mega přizpůsobitelná, že jo. Výšku si můžeš nastavit, můžeš zrušit nebo přidat ten horní řádek, že jo. I některé ty klávesy můžeš vypnout, zapnout, jo, jakože ta customizace je tam fakt na, bych řekl, maximálním skoro levelu a... Mě to jako třeba vyhovuje. A plus ještě jsem chtěl říct, že výhoda těch softwarových klávesnic, nebo ten způsob, vlastně, jak jsme se pokusili vypořádat s tím, že softwarová klávesnice může být třeba pomalejší, tak jsou to potom právě že třeba ty gesta, že psaní gesty, že to může být, jo, že jako, myslím si, že softwarové klávesnice jsou pro 99% lidí dostatečně dobrý dneska. Ale na ty prostě nemíří tohleto PDAčko. No to určitě ne. No, já bych se vrátil k tomu Sailfishi, který jsem nakousnul. Je to systém operační, alternativní, pokud vám nevyhovuje Android, tak si třeba můžete koupit Sailfish OS a nainstalovat na vlastní telefon, zaplatíte za to $50. Ti tvůrci vám potom pošlou nějaký jakoby, ten instalační soubor a k tomu nějaký software, kterým jako flashnete to v tom vašem telefonu, který prostě musí být na seznamu těch podporovaných telefonů, nejsou tam všechny, ne u všech funguje všechno, vlastně není to úplně jako dokonale vyladěný, ale snaží se a teďka představili, nebo jenom oznámili, že dělají na třetí generaci toho Sailfishe, která přijde někdy asi za pár měsíců, do konce roku tady budou tam nové funkce, bude to podporovat i hloupý telefony, jo, chystají nějakou verzi pro tu novou 3310, chystají verze pro chytrý hodinky, budou tam nové funkce, bude to rychlejší, budou tam nové funkce pro firmy a tak. Jako všechno to je jako hrozně super, ale je to Sailfish OS. Ale a... teď tam můžeš zapnout světlý motiv vzhledu. Jo, bude tam světlý motiv vzhledu, jako jo, to je bomba, ale... A nějaký animace tam budou teďka, nový. Ne, já jenom by mě jako strašně zajímalo, co vlastně chtějí dokázat tím, že portovali ten systém na Nokia 3310. Jako k čemu to je? No, že tam prostě budeš mít nějaký jednotný rozhraní a ukazují tu modularitu nebo tu univerzalitu toho systému, že to fakt rozběhneš na čemkoliv, ale... Ale jako asi na reálný používání to tam asi nemá jako nějak smysl, ne? Tak to je asi systém spíš jako pro tebe, že jo? Ty seš na ty alternativy vždycky a hlavně co se týče těch mobilů, takže každá nějaká ta obskurnost, která přišla, tak ty jsi ji zkoušel nebo koupil. To je pravda, no. Jakože mně se to líbí, právě jsem si říkal, tyjo, jakože teď bych si mohl koupit telefon co Sailfish, ale... Jako ten systém byl od začátku zajímavý, že jo? Oni to představili, já nevím, to už bude 7 let možná, jak vlastně Nokia... Přišla na ty Windows Phony, že jo, tak ona rozpustila ty předchozí vývojové týmy, který jeden dělal Symbian a ten druhý začal úplně od píky a dělal ten MeeGo. A právě jako ti tvůrci MeeGo tak začali dělat, nebo založili tu společnost Jola, nebo Jola a teďka pracují na tom Sailfishi. Ale ta jako nějaká historie tam je znát, protože s tím MeeGo to má hodně společného i ten vzhled a tak, ale jako za těch 7 let se to pořád nikam moc neposunulo a když za těch 7 let nic moc nedokázali, tak jako fakt teďka tady něco dohánět a nějaký Android, že jo, který už má prostě skoro 90% trhu, já nevím. No mě za prvý teda fascinuje, že jim ještě nedošly prachy a ještě jak fungujou, to je jako no oni propouštili, že jo, tam byl, no. Byl už nějaký problém a museli taky propouštit. To jo, ale jako takže... že ještě nějak jako fungujou navzdory tomu, to je zajímavý. Ale oni říkali, že našli nějaký jakoby možná funkční biznesový model, že... ten systém jako teďka budu prodávat a že ho budou licencovat operátorům nebo výrobcům, jenom teda jako nevím komu, jo. To oni mluvili právě taky o nějakých těch západních teda východních trzích, ale nějak jsem nezaregistroval, že by to jako fakt někdo koupil nebo někdo prodával telefony tady s tímhle. Já taky ne, ale ten systém jako dobrý, tam je asi největší problém furt v těch aplikacích, že jo, ale tady mimochodem právě si myslím, že potenciálně by se to možná mohlo vyřešit, protože pokud v následujících pár letech se hodně prosadějí ty moderní webové aplikace, že jo, ty takzvaný progressive web apps, tak najednou by byl vlastně problém tohohle systému vyřešený, dá se říct. Jo, oni tam teda podporují i aplikace pro Android, jo. Tam je to běhový prostředí, ve kterém spustíš ty Androidové aplikace, ale není tam teda Play Store, je to vlastně tam je ta podpora něco, jak máš podporu třeba v BlackBerry 10, jaká byla, že tam vlastně některé ty aplikace spustíš, jo, když tam prostě si natáhneš třeba ručně nějaký ty APKčka, ale jako já úplně nejsem tady moc příznivec tady tohodle, jo, že to je takový jako hrozně nouzový řešení, že prostě na jeden systém dáš aplikace z jiného systému, jo, tady mě je sympatická zase ta snaha, že tady se snaží někdo dělat tu alternativu, že ten Google je teďka fakt všude a že prostě, nebo ten Android je teda všude a že jako by si zasloužil mít tady nějakou konkurenci, nebo i ti uživatelé by si zasloužili mít výběr, ale jako fakt furt si říkám, že prostě když to neprosadil Microsoft, když to neprosadil Samsung, že jo, ten svůj Tizen, tak prostě nějaká Jola... No jako šanci nemá, přiznejme si to. Fakt nevidím, až když to jako nabízejí prodej uživatelům. Tak já bych šel dál od téhle debky. Mozilla to nedokázala, že jo, taky. Ubuntu nebo Canonical to nedokázala. Pověz nám, čím je zajímavý telefon Vivo Apex. Vivo Apex, to je zajímavý telefon. Je to zajímavý telefon, který si nekoupíš, ne, že bys na něj neměl, tak to ale je zajímavý, protože se nebude prodávat, protože je to zatím jenom koncept, který představilo Vivo, což je mimochodem teďka čtvrtý největší výrobce telefonu na světě, nebo pátý podle toho, který nějaký časový období bereš, nebo statistiku, který firmy bereš. Oni se tak přetahují různě s Xiaomi. Tak představili koncept telefonu budoucnosti, který už se pak přibližuje tomu, co vidíš někde v nějakých sci-fi filmech, že jakoby celý telefon tvoří jeden velký displej. Oni se snažili teďka úplně minimalizovat veškerý rámečky, jo, ten telefon, nebo ten displej zabírá 98% přední plochy. A už tam nezbylo místo ani na foťák, takže foťák tam se vysouvá jakoby z té horní hrany. Bude to celkem rychlý, myslím, že do jedné sekundy říkali, že se to tam jako vystřelí a vyfotíš se tím. A takže to tam fakt jako úplně, úplně malý. A co je teda ještě na tom zajímavější, tak oni jim se podařilo implementovat nebo integrovat čtečku otisků do celé spodní poloviny displeje. Jo, oni vlastně Vivo bylo taky ten první výrobce, který se chlubil tím, že má čtečku integrovanou v displeji. Ale to, co oni ukazovali, tak vždycky to byla jako malá čtečka, která byla někde jakoby dole uprostřed na tom displeji. Musel se tam někde přesně sáhnout a teď, když to ještě prostě nebylo nějak vystouplý, tak jako poslepu to budeš těžko tam někde jako nahmatávat, kde to vlastně máš ten prst přiložit. Ale když víš, že ten prst ti bude snímat celá spodní polovina displeje, tak to je už podle mě hodně zajímavý řešení tady tohle. Jo, že už fakt prostě to jako můžeš odemknout, i když ten telefon vytahuješ z kapsy, aniž bys fakt musel jako někde tím prstem šátrat, jako kam to vlastně máš přiložit. Takže v tomhle to bude určitě hrozně pohodlný, ale jako v tuto chvíli prostě nevíme, jo, je to jenom koncept, jestli to má nějaký nevýhody, jo, jestli to třeba ta čtečka takhle obrovská, jestli není zbytečně moc drahá, jestli to třeba nezhorší, já nevím, citlivost na dotyk toho displeje, nebo jestli to nezhorší barvy toho, nebo jo, tam prostě nějaký nevýhody to rozhodně může mít, když je to takhle jako by nová nevyzkoušená technologie, takže uvidíme, no, ale rozhodně Vivo je v tom konceptu těch telefonů budoucnosti teďka asi nejdál, protože nevím o tom, že by někdo udělal telefon, který by měl jakoby takhle poměrově velký displej. Určitě kladeš dobré otázky, ale právě když jsme se tady někdy minule bavili, tak já jsem doufal, jo, že právě se podaří nasadit tu čtečku tisku prstů pod tím displejem a jako myslím si, že i kdyby tam byly nějaký problémy s tím, že se to časem odladí a že časem jako tohle to je budoucnost a jako celkově mi tenhle ten telefon přijde, že to jako není nějaká šílená věc, která by nikdy nevznikla. Že jo, já si myslím, že takhle v zásadě bude vypadat Samsung Galaxy S, nevím, 10, 11, 12 možná, jo, že Samsung začal, že jo, s těma drastickýma ořezáváníma rámečku a věřím tomu, že jako se zase dočkáme v této oblasti nějakého posunu a i kdyby nikdo jiný, tak myslím si, že Samsung dokáže tenhle ten koncept vlastně proměnit v nějakou realitu časem. Jo, ale potom už ty telefony vlastně budou všechny stejný, že jo? Už to bude jenom takovej jako fotorámeček. Jakože jo, no. A poslední zprávou, která je taková hodně úsměvná a úplně se netýká mobilů, i když vlastně možná, jo, A to je, že vlastně až příště pojedete třeba na dovolenou na měsíc, tak tam chytíte LTEčko od Vodafonu. Což mi přijde hrozně vtipný tady tohle. A budou taky prodávat 1 MB za korunu, nebo jak? Jako český já nevím, máte, jako ty roamingové poplatky tam asi budou brutální, že to se nedoplatíš, ty vole. To bude peklo. A to je jako vtipný třeba s ohledem na to, že jako na měsíci bude příští rok LTEčko, který třeba ještě nebude ani jako v pražském metru, že jo? Oni prostě jako měsíc pokryjou dřív než metro, to je no. A to mě, smutný a vtipný zároveň. To mě upřímně vlastně vůbec nepřekvapuje, tohleto. No, když oni nepokryjou celý měsíc, oni tam vyšlou jednu sondu nebo jeden takový letoun, který bude sloužit jako nějaká dokovací stanice a zároveň vysílač. A ten vysílač právě bude komunikovat se dvěma rovery nebo takovými lunárními vozítky, které tam budou jako šmejdit po povrchu a budou to tam monitorovat a budou natáčet. Oni teda využijou to, že jak tam budou ty vozítka s nějakými HD kamerami jezdit, tak to bude vůbec první HD vysílání z povrchu měsíce a budou tam šmejdět někde v místech, kde před už 46 lety, mám pocit, jestli dobře teďka počítám, tak přistalo poslední Apollo 17. A takže se tam možná jako dočkáme nějakých jako zajímavých záběrů, ale je to jako pěkná demonstrace technologie, jo, že fakt, nebo je to hrozně zase takový jako vtipný nebo vděčný téma, že prostě dostanou LTEčko jako na povrch měsíce. Člověče, já si myslím, že kdyby se Češi dostali na povrch měsíce, tak první, co udělají, je, že tam udělají nějakou Wi-Finu bezplatnou, otevřenou. To je možný. Tak to bych snad ani dál nerozváděl, to je fakt jako bizarní věc. Já bych jenom třeba možná ještě dodal k tomu všemu, proč třeba LGčko víceméně se moc neúčastnilo nebo moc toho nepředvedlo na MWCčku. Tak oni LG ukázali nový telefon, ukázali V3S, no. V30S. V30S, no. Což je stejný, že jo, de facto jako ta V30. Jo. Víceméně stejný. Ale tam jde vlastně o to, že ta divize mobilní, která měla nějaký problémy, tak vlastně loni někdy během podzimu tam došlo k nějaký výměně vedení a je právě asi vidět, že možná byly nějaký telefony naplánovaný, jo, možná jako to zrušili, uvidíme, co z nich letos vyleze, no, ale tam prostě dochází k nějakým vnitřním změnám, takže to je pravděpodobně ten důvod, proč oni se tady nějak víc neúčastnili. No. Ale u LG je mi to třeba ještě víc líto než u toho Sony, jo? Protože u toho LG jsem doteďka cítil nějakou koncepci, jo? Že prostě viděli nějak kam to směřovat a ty telefony byly fakt zajímavý. Třeba ta V30 loni byla jakoby hodně dobrá a právě třeba srovnatelná i s tou špičkou od Samsungu. Ale ty Xperia prostě ne. No, to souhlasím. Byť jako koncepce je trošku jako diskutabilní, že jo, protože to směl jeden rok G4, což byl nějaký telefon, pak měli G5, zkoušeli něco že úplně jinýho. A pak přišla G6. Zkoušeli, riskovali, zkoušeli, co se chytí, jo. A Sony prostě se 5 let drželo jakoby jednoho formátu, nebo jak to říct. To jako rozhodně s tím souhlasím a souhlasím s tím, že ta G6, když už nic jiného, tak fakt dokázala se té konkurence svojí největší zdatně držet a to jako vůbec není málo, takže já třeba jsem zvědavý, co ještě z nich vypadne, takže uvidíme. Jo. Tak to by asi ke letošní akci MWC bylo všechno, já nevím, jestli Lukáši chceš ještě něco dodat k tomuhle? Asi ne, jenom teda takový přání, že jako snad bude to LTEčko v metru dřív než na to měsíci, no. Mají na to rok. Mně by stačilo, kdyby tam byla nějaká free Wi-Fi, o čem už se taky furt mluvilo, že jo, mám pocit, že už to někde tak trochu funguje. No v těch stanicích, jo, ale tam jde o to, aby třeba pokrývaly i ty tunely a to jako nevím. A třeba kdybys měl říct jednu věc, která tě úplně nejvíc zaujala na tom letošním MWCčku. Hele, mě zaujaly všechny ty věci, o kterých jsem teďka mluvil. Jako je některá víc, některá míň. Některá mi zaujala pozitivně, některá negativně. No. To je, jak kdyby měl z toho něco vypíchnout. Jako největším tématem MWCčka byly 5G sítě, jo, který už tady přijdou za rok. Já jsem o tom nemluvil, protože k tomu jako není moc to říct. Prostě ty sítě tady teoreticky budou, ale nikdo to nebude používat. Takže to jako je víceméně ještě dneska zbytečná věc. A to LTEčko tady s náma ještě teoreticky vydrží hrozně dlouho, jo. Se to teprve teďka adoptovalo, nebo třeba to pokrytí u nás už je fajn, ale jako mezi uživateli ta adopce ještě není tak velká. Jo. Myslím, že právě operátoři O2 nebo někdo každoročně zveřejňuje nějaký statistiky, kolik těch procent telefonů v jeho síti už podporuje LTEčko, a zatím to jsou prostě jako nižší desítky, myslím jenom. Jo, takže... Byť si myslím třeba, že zrovna v tom Česku to je asi hodně ovlivněný možná i těma datovýma limitama, že jo? Že... Jo, asi jo. Že kdyby jsme tady měli neomezený nebo aspoň hodně velký datový limity, tak že by prostě ty lidi víc investovali do těch telefonů a víc by to používali. Mě asi nejvíc zaujala S9, protože to prostě hezký, dobrý telefon. A tím bych to uzavřel. Tak si ho koup. Ne. Já mám G4 zatím ještě, ta je dobrá. Jo, tak za týden. Čau. Čau.